Gıttelim kesima uve yer pek çem togni gıttelim muhima sirta i irte uni sirem kezli anam kez novi anam na ye maç geri tu karana benza sasirun koteskin vons dimana Սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչքերի դու քարանամ, դե ինձ ասա սիրուն, քո տեսքին ոնց դիմանամ. Աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով, սիրտն իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով. Piti aprem kezanov, kesirelov, usera haskanam mi kyang mi ayn kezanov. Ashkhanim goyutyun unim mi ayn kezanov. Sirtim zardunim se mi ayn kezanov. Ute piti aprem. Aprem kezanov, kesirelov, usera haskana, mi kyank, mi ayn kezanov. Կողքիդ կանգնած հիմա, իմ սեր, դու իր կագուհի, տալիս եմ սիրտային, հենց քեզ. Չկնա խայուհի ամեն վարկյան ուժան Քեզ ով եմ ապրելու իմ ապրած օրերը Քեզ եմ տալու Քեզ նից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու Աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով Aprem, piti, aprem kezanov, kesirelov, usera haskana, mi kyank, mi ayn kezanov. Հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով